Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Bugün gene adet olduğu üzere mecburen ortaya karışık diye tabir edebileceğimiz bir şekilde birçok konuyu birlikte şöyle bir gözden geçireceğiz herhalde. Becerebilirsek evet. Anayasa yapım süreci, izleme süreci, bir yandan işte Ergenekon'a kadar geri götürebileceğimiz bu balyoz süreci, başkanlık meselesi ve işte açılım meseleleri, hepsini içeren bir karışık gündem var. Ne diyorsun? Aslında hepsi gelip Kürt meselesine ve bu çözüm sürecine odaklanıyor ve daha orada düğümleniyor, buluşuyor. Türkiye'de hiçbir sorun bundan bağımsız tartışılamaz, bundan bağımsız gündeme gelmiyor diyoruz zaten uzun süredir. Bir zamanlar bunu söylediğimizde bizleri bu meseleyi abartmakla suçlayanlar olurdu, biliyorsun. Yani her şeyi Kürt meselesine bağlamak ne kadar doğru. Ya da işte sizin amacınız farklı, siz bilerek büyütüyorsunuz Türkiye'nin başka sorunları ve bundan bağımsız konuşulacak başka konuları da vardır diyorlardı. Neyse, sonuçta hepsi gelip buraya bağlanıyor diyebiliriz. Mesela şeyden başlayalım, bu başbakanın balyoz sanığı ya da hükümlüsü Ergün Saygun'u ziyaret etmesinden de başlayabiliriz. Ya da ondan önce de mesajları vardı zaten başbakanın tutuklu generallere ilişkin ve süren davalara ilişkin, balyoza ilişkin açıklamaları vardı. Bunların hani bir üst noktası olarak da bir operasyon geçiren emekli orgeneral Ergün Saygun'u ziyareti vardı. Bu da çok tartışıldı. Amaç neydi, niye böyle bir hamle yaptı diye. Buradan başlayalım mı? Evet, lütfen. Neden böyle bir hamle yapıyor başbakan, bunun ardında ne var diye işte çeşitli ihtimaller de sıralanıyor. Başbakanın başkanlık sistemine doğru giderken bir geniş mütabakatı arkasına almak, en azından kendisine karşı şiddetle karşı çıkanları yumuşatmak gibi bir hedef güttüğü söyleniyor. Olabilir, yani böyle bir fikir vardır muhtemelen kafasında. Böyle bir hesap yapıyordur. Ama ben daha çok bunu şeye bağladım. Geçen günde bir söyleşide dile getirdim bunu. İleride bu süreç, hani İmralı süreci sonuç vermeye yaklaşırsa gündeme af gibi düzenlemeler de gelecek. Ondan önce bile, yani sonuç alınma aşamasına gelmeden bile belli bir kesimin, özellikle KCK tutuklularının serbest bırakılmasını sağlayacak düzenlemeler gündeme gelecek. Geliyor nitekim 4. yargı paketinde bu tür bir durumun söz konusu olacağını yazıp çiziyorlar. Daha doğrusu böyle bir bilgi var, böyle bir bilgi yansıyor. Henüz 4. yargı paketi önümüzde değil, somut olarak görmüş değiliz. Ama bu yargı paketinin en önemli yanının bu olacağı tahmin ediliyor. Mesela terör tanımına şiddeti teşvik unsurunun açık bir şekilde eklenmesi halinde yüzlerce, belki binlerce KCK tutuklusunun serbest kalacağı biliniyor. Bundan ibaret değil benim söylediğim. Eğer Kürt sorununda çözüm noktasına doğru gelinirse ya da işte bir çözüm bulunursa, her neyse, PKK silah bırakmayı kabul ederse, PKK'nın silah bırakmayı kabul edeceği bir mutabakat oluşursa, ardından af gibi bir düzenlemenin, af ya da benzeri diyorum çünkü adı doğrudan af olmak zorunda değil, düzenlemenin gündeme gelmesi de kaçınılmaz görünüyor. Sürecin bu noktaya, o dediğimiz sonuna doğru ilerleyip ilerlemediğini ne zaman nasıl tespit edeceğiz? Aslında yapılan açıklamalara baktığımızda, özellikle başbakanın yani çok ciddi gelişmeler oluyor dediğine baktığımızda önemli bir aşamada bulunduğumuz sonucuna varıyoruz. Şimdi eğer böyle bir düzenlemeye yanaşılacaksa ya da bunun hazırlıkları yapılacaksa birkaç ay içinde, olabilir bu. Olağanüstü bir ters gelişme olmazsa, süreç çökmezse falan, yani bütün bunlar olmazsa ve sonuç alınırsa diyelim. O zaman bu birkaç ay sonra olacak. Böyle bir şey yapabilmek için de mutlaka başka kesimlerin de tepkisini azaltmak ya da onların da desteğini almak gerekiyor. Sadece AKP ve BDP tabanının desteği, onayı, rızası yetmeyebiliyor. Zaten hukuken de tek taraflı ya da dar kapsamlı af çıkarmak her zaman sıkıntı yaratabiliyor. Bu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarıyla değişebiliyor. Allah kapsamı genişleyebiliyor falan. Şimdi bana göre başbakanın esas hesabı böyle bir şey. Yani Kürt sorununda noktaya bir çözüm, bir son noktaya gelindiği takdirde, ki bu da çok uzak görünmüyor diye yorumluyoruz. O zaman hani çıkarılacak af ya da benzeri bir düzenlemenin önünü açmak, buraya Ergenekon, Balyoz hükümlülerini de katmak. Bu noktada bir şey sorabilir miyim? Bu çok önemli bir nokta. Çünkü böyle bir paket diyelim halinde bir uzlaşmaya varılırsa, peki bu şimdi sadece Ergenekon ve Balyoz diye ayırmamız çok kolay olmayan çok geniş kapsamlı bir şey var. Yani burada Ergenekon da var, zirve katliamı da var, Danıştay saldırısını da içeriyor. Hatta evet. Hrant Dink cinayetini, Santoro ve diğer rahip cinayetlerini ve işte bütün bu MIT raporları, darbe girişimleri ta 2009'da bile, yani 2007'de ve 2009'daki işte darbe girişimi hazırlıklarını da kapsayan çok kapsamlı bir şey var. Yani bunu şimdi nasıl affedecekler? Bu zaten şöyle diyelim, yani af ya da bu sonucu doğuracak bir düzenleme çok ciddi sıkıntılar yaratıyor her zaman. Şimdi senin bu sorduğun soruyu diğer taraf da şöyle soruyor. Ya şu katliamlar var, şunların sanıkları var, şu eylemler var, şu karakol baskınları var. Bütün bunların sanıkları affedilecek mi diye soruyorlar. Evet. Şimdi hatta bunu konuştuğumuz yerlerde şöyle mesajlar alıyoruz öbür taraftan. Nasıl TSK'yı PKK'yla aynı kefeye koyarsınız? Nasıl aynı anda anarsınız? Şimdi benim söylediğim şu, bunlar olsun değil. Bunları arzu ettiğim falan yok. Yani bu benim öyle çok tercih edeceğim bir durum değil. Ama af söz konusu olduğunda ayrım yapmanın çok zor olduğunu ve bunu şimdiden tartışmak gerektiğini söylüyorum ben. Yani ince çizgiler nerede çizilecek, nasıl bir af modeli düşünülecek, bunları önceden konuşmak gerekiyor. Elbette zaman ilerledikçe bunlar biraz daha açık konuşulacak herhalde. Mesela Güney Afrika modeli dediğimiz itiraf karşılığı af dediğimiz şey. Yani hakikati alıyorsunuz, affı veriyorsunuz. Olabilir, yani nasıl işledin, kim vardı arkasında, ne yaptın falan, bunları ortaya çıkaracak şekilde. İnandırıcı bir biçimde. Evet, ilginç. Yani ben pardon bir ufak parantez... O zaman bunu yok, devam edelim. Şöyle tabii. Bir parantez daha açayım. Yani tabii ki mesela başta Balyoz olmak üzere pek çok bu davalarda problemli kararlarda önemli problemler olduğunu da daha önceden de hep beraber konuştuk. Zaten, tabii. Ama mesele o değil. Evet, yani, mesele o değil. Ben de onu söylemek istiyorum. O değil, yani o kararlar. Özellikle alt rütbeli askerler konusunda çok tutarsız kararlar olduğunu da mesela geçenlerde Etyen Mahçupyan da yazmıştı. Evet, evet. Bu ayrımların yapılması, ama aynı şekilde PKK davalarında da, şiddet olaylarında da işte tespit edilmiş eylemlere karışanların ayrılabilmesi gibi durumlara da geçilebilir herhalde. Böyle bir şöyle söyleyelim, aslında af çıktığında eğer gerçekten büyük bir barış olacaksa bu tür ayrımlar çok zor. Bu tür ayrımların yapılması zor, kabul edilmesi de zor, uygulanması da zor. Af en zor konulardan biridir. Her kimsenin içine sinmesi, daha doğrusu herkes kendi açısından daha olumlu etkisine bakar, diğer taraf açısından ise öfkelenir. Güney Afrika gibi bir ülke bu sıkıntıyı aşmak için çok uğraştı. 1993'te geçici anayasa yapıldı Güney Afrika'da. Bu anayasaya rejim, yani ırkçı rejimin mensupları, hani müzakereler sürecinde bir geçici madde koyup af mecburiyeti getirmişlerdi. Yani rejimin işlediği suçları affetmek geçici anayasanın bir hükmünün gereğiydi. Şimdi bunu siyah topluma kabul ettirmek mümkün görünmüyordu. Yani çok büyük bir öfke yaratacaktı. Onun üzerine Mandela'nın işte kadroları bir manevra yapıp affı bütünüyle anayasal bir uzlaşmanın gereğiydi. Yani öyle anlaşmışlardı. Tamamen bir kenara bırakmadılar affı, ama şartsız, kayıtsız, şartsız halde de düzenlemediler. Bir yorumla bunu hakikat karşılığı af diye uyguladılar ve hakikat komisyonu böyle doğdu. Evet. Yani şimdi orada affedilenler gelip de eğer itiraf etmişse ve olayı aydınlatmışsa, affedilenler arasında öyle korkunç eylemlerin failleri var ki, sorumluları var ki, şimdi bütün mesele biraz da hani bu geçiş sürecinde yaraları nasıl saracaksınız? Barışma nasıl olacak? Evet. Bu sorulara cevap vermek gerçekten zor. Henüz bunları konuşmak için erken mi? Yani öyle de düşünenler var. Yani bunları şimdiden konuşmak iyi olmayabilir. Süreci geçen gün televizyonda bir programda bir arkadaşımız öyle diyordu bize. Bu kadar açık konuşmak işte sürecin hassasiyeti dolayısıyla iyi olmayabilir falan anlamında şeyler söylüyordu. Ama bir kere gündeme geldi ve yok sayamazsınız diyorum ben de. Ve bunların nasıl olabileceğine dair tartışmaları hani belli bir düzeyde yapmanın da faydası var bir hazırlık olarak bu durumlara karşı. Evet. Şimdi birincisi bu af meselesini bu şekilde, daha doğrusu bu Ergenekon Balyoz falan meselesini bu şekilde toparlayabiliriz şimdilik. İleride daha konuşacağız ama geçen gün yine bir programda söylemiştim. Adını maalesef not etmedim. İslami çevrelerden bir yazarla yapılan bir röportaj mıydı unuttum. Ama bir yerde okumuştum hızla öyle geçerken. Af barışmanın zekatıdır diye bir söz vardı. Bir yazının başlığı mıydı, bir röportajın başlığı mıydı bilmiyorum. Yani bugün hani ileride en hassas, en ince manevraların gerekeceği konulardan birinin bu olduğu kesin, eğer çözüme ulaşırsak, çözüm noktasına gelirsek. Evet. Çok kolay bir şey de değil. Değil, değil. Evet. Buradan peki bu başkanlık konularına da kısaca... Olur. Onu da şöyle yapalım. Hangi açıdan değerlendirelim mesela? Yani bu başkanlık bir pazarlık konusu da olacağı benziyor bu şey meselesiyle ilgili olarak. BDP ve AKP arasında İmralı süreci. Aslında kaçınılmaz da görünüyor bu da. Yani bir pazarlık konusu olacak. Bu açık. Çünkü AKP başkanlık sistemi istediğini artık hiçbir değer vermeyecek bir biçimde ortaya koymuş bulunuyor bir süredir. Evet. Bundan geri adım atma ihtimalleri de zayıf. En azından hani giderek ısınıyor bu ve bütün hazırlıklarını anayasa çalışmalarını falan da bu ihtimale göre yürütüyorlar. Dolayısıyla hani buradan geri dönüş zor. O zaman geriye şok alıyor. Acaba nasıl bir başkanlık sistemi? Yani başkanlık sisteminden AKP'nin geri çekilmesi zor diyorum. Çok olağan dışı gelişmeler olursa, kendi içinde bir sıkıntılar, itirazlar derinleşirse falan. Yani ancak o durumlarda, o şartlarda bir vazgeçme söz konusu olabilir. Bunun dışında AKP'nin bu yeni anayasa sürecini başkanlık sistemi çerçevesinde yürüteceği anlaşılıyor, görülüyor. Bunu tek başına yapma imkanı yok şu anda. Hani 324 milletvekili var. Daha doğrusu 324 oy kullanabilir milletvekili var. Galiba 325 Cemil Çiçek'i de katarsak. Ama oy kullanamıyor. 324 milletvekili yeni anayasayı meclisten geçirmeye yetmez. 330 ve üzerini bulması lazım ki bu rakamla kabul edildiğinde de otomatik olarak halk oyuna sunuluyor. Yani değişiklikler. 367 ve üstü olursa halk oyuna sunma mecburiyeti yok. Yani bu çerçevede ittifaklar arıyor. Bu ittifaklara en yakın duran, daha kolay uzlaşabileceği anlaşılan parti şu şartlarda. İmralı süreci böyle ilerlemişken BDP'dir. CHP kendi içinde henüz çok sıkıntı, yani daha çok sıkıntı yaşayacak önümüzdeki günlerde. Nitekim bunun ciddi işaretlerinden birini dün Baykar'ın kapalı grup toplantısı talebiyle yaşadık. Ve orada yaptığı konuşmada zaten sızacak, kendisi de sızmasını herhalde ister. Hani o kapalı toplantı biraz başka bir mesajdır. Falan neyse yani CHP orada işte anayasayı, yani mübadele anayasası diye nitelemiş. Evet. Buradan da ciddi bir muhalefet, ciddi bir sert bir karşı koyuş arzusu var. Yani tıpkı bu Baykal'ın bu çıkışı tıpkı bana şeyi hatırlatıyor açıkçası. Habur sonrası çıkışlarını hatırlatıyor ve Habur sonrasında ortalığı nasıl cehenneme çevirdiğini, nasıl korkunç bir gerilim yarattığını hatırlıyorum. Bilmiyorum, siz hatırlıyor musunuz? Şimdi sen söyleyince birdenbire hatırladım. Dinleyicilerimiz de hatırlasın. Şu bilgiyi de eklemem gerekiyor galiba. Daha sonrasında işte hükümet çevreleri ya da onlara yakın işte çevrelerle görüştüğümüzde, hatta doğrudan hükümet içinden insanlar açıkça şeyi söylemişlerdi. Bizim Habur sonrası en büyük sıkıntımız Baykal dediler. Yani inanılmaz bir basınç oluşturdu bizim parti içinde ve tabanda. Hükümetin geri adım atmasının Habur'dan sonra o Kürt açılımı diye başlayan demokratik açılım, ulusal birlik noktasına evrilen süreçte hükümetin böyle ürkmesinin, korkmasının en önemli nedeni olarak Baykal'ın o çıkışlarını gösteriyorlar, o politikasını gösteriyorlar. Neyse dağıtmayalım. Sonuçta BDP ile AKP arasında bir pazarlık yapılması ihtimali yüksek. Bunlar yapılacağı görünüyor diyemeyiz. Yani böyle bir ihtimal şu anda masada. Evet. Ve bu ihtimale göre de konuşmalar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor. Bunları da görüyoruz. BDP buna nasıl yanaşır ya da yanaşır mı? Başkanlık sistemi karşılığında işte Kürt sorununda çözümün belli dayanaklarını kabul eder mi? Ciddi bir basınç altında kalacağı kesin BDP'nin. Şu anda Türkiye'de geniş bir muhalefetin neredeyse temsilciliğini ya da sözcülüğünü yürütmek gibi bir durumla da karşı karşıya. Yani sadece şeyi temsil etmiyor, Kürt taleplerini temsil etmiyor BDP. Aynı zamanda CHP artık ciddi bir muhalefet olarak sayılamayacağına göre artık değil. Yani şu an, hani şu şartlarda böyle şu şartlarda, evet. Böyle bir şey olmadığına göre beklentiler CHP, BDP'ye odaklanıyor, ona yükleniyor büyük ölçüde. Mesela AKP'yi frenleme misyonu da BDP'ye biçiliyor falan. Şimdi BDP'nin iktidar yoğunlaşmasına yol açacak bir başkanlık sistemi önerisini öyle tartışmasız kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Bugüne kadar yaptıkları açıklamalar ve anayasa çalışmaları ile ilgili hazırlıklarda ortaya koydukları öneriler var. Başkanlık sistemine hayır, daha doğrusu başkanlık sistemi önerisini kategorik olarak reddetmedi BDP. Bana göre yanlış da yapmadı. Yani başkanlık sistemi sadece başkanlık sistemi olarak büyük bir kabus, bir öcü şeklinde düşünülmemeli. Başkanlık sisteminin nasıl olacağı. Evet ve burada yani, pardon senin çok tabii bilgi alanın ama bir de yani bunun Türk tipi hatta Erdoğan tipi bir başkanlık sistemi olacağına dair de bazı belirtiler var. Özellikle de ortaya son zamanlarda çıkan işte AKP'nin uzlaşma komisyonuna sunduğu şeyle. İşte başkana meclisi de feshetme, ülkeyi kararnamelerle yönetme ve işte birçok yargıcı meclis onayı olmaksızın başka üst düzey kamu görevlilerini tayin etme yetkisi verdiği gibi. Yani Profesör Ergun Özbudu'nun da bir garabet hatta hilkat garibesi olarak da nitelediği özellikler içeriyor. Bunun tabii liberal demokrasinin ya da demokratik sistemin özünü de epey zedeleyebileceği açıkça söylenebilir belki. Çok doğru. Şimdi zaten başkanlık sisteminden çok başkancı bir sistem modelini kafasını öneriyor gibi görünüyor AKP. Yani başkanlık sistemi aslında kuvvetler ayrılığı ilkesinin oldukça sert, katı uygulandığı denge ve fren mekanizmalarının çok önem taşıdığı ve hassasiyetle uygulanması gerektiği bir sistem. Dolayısıyla hani asıl hassas nokta denge, fren usulü var mı yok mu? Başkanın bir başkancı yönetime dönüşmesini engelleyecek düzenlemeler var mı? Bunlara bakmak lazım. Şu an senin saydıkların hepsi baştan itibaren AKP'nin daha böyle melez bir sistem, bir tür Orta Doğu ile Batı melezi bir sistem düşündüğünü gösteriyor. Şimdi başka başkanlık sistemleri de var. Latin Amerika tipi başkanlık sistemleri. Evet. Ben bir Orta Doğu modeli yaratma çabasında olduklarını sanıyorum. Yani Orta Doğu tipi demokrasi, hani bunu biraz da kinayeyle söylüyoruz tabii. Orta Doğu'da demokrasi olmaz anlamında değil. Orta Doğu'nun otoriter gelenekleriyle Batı'nın parlamenter ya da işte demokratik geleneklerini birleştiren melez bir şey demokrasiye benzemez. Evet yani kişilerin hakim olduğu kuralların da yok edildi. O nedenle ucube demekte Ergün Hoca son derece haklı. Böyle bir sistemin çok büyük sıkıntılar doğuracağı da ortada. Ben bizim baştaki soruyla bağlantısını kurarak bitirmeye doğru ilerleyelim. Lütfen, evet. Saat 9.30 galiba, evet. Zamanımız oluyor. Şimdi BDP bunları yok mu sayacak? Bunları tartışmayacak mı? Yani ki BDP'nin belli talepleri kabul edilirse BDP de AKP'nin de bu başkanlıkla ilgili önerilerin hepsini tartışmasız kabul edecek mi? Ben öyle olacağını sanmıyorum. Bunun da bir müzakere konusu olacağını düşünüyorum. Bir. Ama bütün meselenin sadece BDP-AKP uzlaşmasıyla hallolacağını da düşünmüyorum. Yani Türkiye'de demokratik kamuoyunun bu konudaki tepkisi de önemli diye düşünüyorum. Üçüncüsü de CHP'nin özellikle yenilikçi kanadının yapıcı muhalefeti de önem taşıyacak. Hem Kürt sorununda çözüme katkı bu anlamda yapıcı, hem de bu çözümün bir başkancı sisteme yol açmasını engellemeye yönelik muhalefet. Bu yeni CHP denen ya da CHP'de yenilikçiler diye adlandırılan grubun önündeki tarihsel görevlerden biridir. Hatta en önemli tarihsel görevdir. Hem Kürt sorununun çözüm sürecini engellememek ama bir yandan da ülkenin demokrasi dışı bir mecraya kaymasını engellemeye çalışmak. Yani bir yerde yapıcı destek, bir yerde yapıcı muhalefet. CHP bunu yapabilecek mi bilemiyoruz tabii. Yeni CHP'nin bunu yapma gücü nedir? Kapasitesi nedir? Niyeti nedir? Bilmiyoruz. En azından bu yönde bir politika izlemeyi isteyen bir grubun CHP'de olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu tek başına yeter mi, yetmez mi? Onu zaman gösterecek. Evet, tabii bu noktada bir ufak şey, daha sonra belki de onu da konuşma fırsatı buluruz tartışma. BDP'nin kendisinde de bugüne kadarki gördüğümüz şeylerde bu demokrasiyi bir kurallar yönetimi olarak görme yönündeki şeyin, geleneğin, demokrasi geleneğinin her zaman geçerli olduğuna dair de çok bazı tereddütler de olabilir. Şüphesiz olabilir. Evet. Yani Kürt hareketinin bütününü alırsak, evet, aynen öyle. Sadece BDP ile sınırlı bakmazsak, orada da bizim Türkiye'de bir yönetim biçimi olarak düşündüğümüz demokratik geleneklerin tümüyle çok kolay uzlaşabildiğini ya da çok rahat içselleştirebildiğini söylemek de zor. Zor, evet. Maalesef önümüzde epey uzun ve zorlu bir yol var. Uzun. uzun dediğin zaman bu Andre Brink'in romanı geldi aklıma. Güney Afrika'yı da konuşmuştuk biraz önce. Kuru Beyaz Bir Mevsim diye kitabın adı. Sonra bu film olarak da çekildi. Konu başka. Gerçi bizi de ilgilendirmiyor değil. Özellikle affı falan ilgilendiriyor. Orada zaman kalmadı galiba. Çok evet, kısa bitti bir cümle söylemeyeyim. Sadece filmin adını anmış olmakla kalalım. Ve romanın tabii. Evet. Kuru Beyaz Bir Mevsim olmaz umarız. Umarız. Çok teşekkürler Mithat. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.